El 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per fer realitat les falses promeses. Ja tants anys. I ho farem bé. Això em sona. Aquest 27 de setembre. Parlem que alguna cosa s'ha trencat. Sempre dins Europa. Per a mi està claro. Com va dir Henry Ford. Per votar has de dur una bandera colgada. Putala! Que rebràs a casa. Soc Ramon Espadaler. Necessitem suport emocional. Catalunya és més forta com més privatitzada. Perquè ningú jugui amb els nostres avis i fills. Juntes! Siempre dije que hace unos años elegí Mikel Iceta para pasar el resto de mi vida. En Cataluña tenemos a un presidente de la Generalitat, MacGyver, que ha decidido votar aquest gat. Units. Junts. Junts. Junts per un autèntic lío. Més informació al... Los catalanes ya estamos hasta los huevos. .cat.